بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. كي درس كوي أصول الثلاثة، كي كتاب أصول الثلاثة كي الشيخ محمد بن الوهاب تو كدبيني وكي كتابه وكي نوار ديار داي كده و أبو تيغنو نسو كتاب كي شرعي دار نوار جو دار bari dindu ki sherir ki ene ki egini ga ero bari ro rasul bari ro itabe dise bari sherir bara ni ki egina ga ke to barta o ki nasu to garre te do ro de dele ke di ki man ha chotir bai eme dar sala wal ge yani ti istede wajib yo mena awrong drog ni ero aga tiru maarifa ga ele megini ero no aga na ne bigiro aga na dinga islam ga aga na ki wajib yo mena aga na drog نبريتني أنجي، أجاني جنني، أمبيعه أعمله وصاله جسني، ثلاثة وقعي، أنا أجاني أعمله صاله جنني جنني، دعوة جنني، أربعة وقعي، ودعوة جنني أزا إين نسو، أو أزين جنني، تيكي إني كين نسو، صبرنا قل، باركيكي دليل وبر، سورة العصر بيجي دليل جيني، سورة العصر جي، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوراكي باري اير كاساكي دليل غني با سوراكي معنا ودايبا سورة العصر جي والعصر غنا يروك كيغي يرو ماني كشاري والله ان ينغني نما يرو ماني سني والعصر غنا يروك كيغي يرو ماني كشاري دار ماني كشاري يرو زمن دو وقت عمر حياة مناو زمن دو وقت عصر كده مناو زمن وقت عمر اوكي جاي وقت تيجر تايدي بيجير ماني كسر تيبو دو ماني نجي تي أكبر نرساني تي عظيم دو ساني اوكي ناو ماني ساني ايرور ماني ساني ماني جي ايرور برر ماني ساني شرطو نجتر رسول صلى الله عليه وسلم نغني من حلف بغير الله فقد كفر واشرك من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او معني سالغني ايرور معني كسالي كسرانون كبري تي ايرورتي جي معني سنو نشرت نغت مثل يعني تاريرك سالي توريكني بيدوريكني ايي بغاي باي تكسق شرب حرام ماني سنة نجنيني والله كي ماني غسسي بالله كي ماني غسسي تالله كي ماني غسسي إيرورو أسماء الحسنى غرو صفاته وعلو غرو قرآن غرو إيرو باريغو بردوكا غسسي غرو كي كيريك آن جنو إما أخوني كتاب إيرالي إياه غا والله جنكين صادقين أسو كتاب تي إيرال نور والله جنكين خلاص إما أخو كتاب كورنا كتاب إيرالي كتاب كي إيرو باري iro aro barike gasaina su sefa iroke tayb kitab kema kitab naqoro awna inuru kitab kalite awurke gade ay kitab igiti kone kitabu egame karer kebe kone ne kone anu ko yare kone tigi kone karer kebe kone kitab awu sere bigiti akule sere o muslim megene ne iror mane kesele sifat iroke gar mane kesele قران ايرو باري مي اربطا يا سوران ماني كسلين ماني انا غورو تي شيطان ادردو تي ساغور ريغنيلي نيرو ساغور كدايدر ساغور كتابتو كتاب مصافي ادرغو ماني ادرغو ساغور دو تي ابو كوني ما اورك كويرغا تالاسي اي سي تربا كيرو تالاغا كيرو هرورا كيرو تالاغا كيرو مال الكيسو قالات ام مسلم نريغني حلف كي ايرور حلفينا ايرو صفات غور حلفينا ايرو باركي غور حلفينا نماني زياده كه شرير غني ربنا سبحانه وتعالى تي بردا عظيمي وناسو برو ماني سرغني مخلوق غور سري مخلوق و بردو خلقي ني غير سري ني عشان ايرو را عظيمي او غساندو ايرو برتي غوي كري غالي نار سري ربنا ماني كسرغي ولا عصر غنكي عصر غير ماني سغي غني asor ke dai ogotte ogot ke dai na so iror mani sari ti ogotte ti mehimya on haya gano ka umur gano ka so ko ogotte ogot ki na faider kai sanengo na masala go haya no ki umur no ki ogot no ki nar ina tabi ogot ki fadir kai sanengo na hasrando sorni ogot kai gene ki kesu ki na kesu erkayini kayinda bigi ogot gie kana ketio ni kisni mani ge berkayinda erkayinda ogot ke ber ina hasaki ochia tarak ochia ki gidi me te kuri sa tar kuri ki ki ogot ne kesu go ikina kesu ogot gie kisni mani ogot ki kayini halas karda kin kayini bas ogot ki wa ko ne ga amala sala ga kirna erna faise akhirar na faise ne ga kirna era araba nar kiri galini ga kirna er ojor kiri ga kirna ga ga mizan wurti ne kwara tayri onega sagitu obot ku ya selega bigi gur khasar do kayina re kisun araba na obot ki nas dasan do kwar kay sam bigi ne kulini zaman ge amara sala de nana ga obot dadun zaman dadun tayra fasad odre ga zaman dodri o sagitu kure we ya selega zaman nu we ya selega ti ternena ugotto ternena so amal soko ugot begar ternena so rabbana zaman do ugotto asr do begir mane kesal ero mane kesal ne yagani innal insana la fi khusr insan bani adam ge khasara regin ema insan ne ginda dege ma o gara khusro muslim ga muslim tenuga nabi ga rusul ga awliya ga salihin ga soko insan ne adru insan ge hasara karer egne ber hasara ne gne illa wa kore hasara gara kusra ge illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa ti istikaka ta bari gne ne ki hasara da kusra ge oti istike kana akyogi tina mi akira hasrando yegni hasara ke daki hasara haya sakoki umur sakoki wujud kuno satu ge ki hasrene ngin no tini jerjun ti jera ni garin dai ti istike aina tabini na jera sorni hasara ra sorni inna al-insana lafi khusr insan ge hasar do sari hasara karer e ber khasrani illati istikaka kitab al-irini hasar do sari te istiga dai illa alladhina amanu iman iman ber ilm do etiqad teru kiru te genne urara tedugno ar yaqin go kidanara i'taqidinara tibro sando goyna tini dinegi bigi iman ana ora giber tini saurege oga soko wajib kina ulama ti soko aga ni tinuga wajib ke tigo fardal en goy rabbana fardina ke ki awnundu naso iman iman berdai maarifal tigi egenere tudugunor yaqin go tane taqidene ga indo ki iman itnen ge dai amilus salihat amal genera salay kirne gni amal legnero amal genera salay gna ona jisero amal salay ge dai amal salay ge amal genera shurut sutti gni shurut wa suge dai wait ke ikhlas lillah iro sando o yorri gerne yom al qiyama rabbana ratti mina igane wala o noniro wala o tairiro wala o ratti mina gargiru ke ki de tenga asal liga tene de gru tikala kwa nino yoro rabbana subhanahu wa ta'ala barigi ila rabbana argibilina rabbana o yorro igida ki nino kusugo gi dai manaj rasul sallallahu alaihi wasallam kay gi ni grata binani o teduguno ke ikhlas te noga amal gano sale dos ikhlas te neri te kanat ke rasulu ke yinira tabinaro tatuka usurga oge kuno korne ga tabina sale do sale ge teduguno ra mukhlas kiro mana ke rasul sallallahu alaihi wasallam sire ke yinira tabina ne giro ke suiga kanak te on sale no amal salihat tigini wego ge dai tawasaw bil haqq haqqi bari garde ko haqqo irur gerin kirogu ki tabo ki garde ko ki kire surugne re usatai gine tawasaw ne usai usatai gine kone kone usagne ra garde kire kaw hekira kasu yenne garde kiro rasul garde kiro din garde ki hekira kasu ki di ba ojur tabo irur garde kiro ki kire siu gine ki ki da ki mana ko ki dawa ila al khair na te ke ne ure yakin gro ta bina amala sale go dine un ne ure yakin ta bina amala sale dine ngine ne akhwan ngine ko dar de ki ya kwa ke kire ka sur be ga jender ta ina ina ki da dawa isti go ga dai tawasaw bis sabr sabrino sabr ta pagne ne garden ta kada kejra sabr ta bo sobrino gna ra o sata yegen rabbana subhanahu wa ta'ala iliri qur'an o kare iliri o ge ber dunya kare o mena hadaf ne reshini o ge na ra ege hadaf gi dai dunya ba go go khabara ega ke akwaira ta ega gani ga kote hu akwaiga kenu ga gara ayere bago akparte ge nya sagere usra yi hay sengi akone bigi hada fuwi haya gu sokko hada bigi sando yi shigne no teram hada tour ger dige haqiqi dale malugu ga fikrauka tagu tabari keediga embe gu siriga haya gu sokko gi mushkila akiri nasu mushkila bigi no tele ke tour ger dige tesare gi haya gu sokko begir jedo lugu begir kida nara sare de o ko ne lala haya ge bar mala ne seyino gne ne edro wono atte gudos tegar ne ga tayros o ga ay terminal nus bari ka sane ga war te bro sina so ay de mal ge ak par si dara mal hayiga mal ta ga ire ga biye ge mirri ga na ay ga abro dara mal ak par si dara ko be dara tirkulere en be dire na de toro dum tayro gne re mushkila gu sokko no tada mal ge si de ham ma ge o akone ber filan ge arbi akpane korye arbi ki ye orge filan biya kabara re siere filan biya ber do siere ge kana ine on sigi akone hada fugu bigi o akone sulta ga daraja ga ki ina ga ni o ner ke dinaso ko ba do daraja do ki bara de itaidan ko ba de it kidan min tage tem tariga ko bana ko ilo ki de sar fure gaage ko ro de itaidan ke sa ko hasar do kana ikana hasaran do kana akiru ga hasaran do is ake hangge ni ga hasaran do is rabbana subhanahu wa ta'ala iri qur'an o kere iri surat al asr iri o gerti khasara ra kaylege ti istegin emati ogar gere go ucha kasare ga nakwa be te ogar khasara ra kaylege ogi khasran ne bani adam insan ge khasran ne na khasran e jer sri na khasran haya duniya men naki naki bi ishinara haya ge mudda ajal no tokkirin na jaate no surne surne re te direct na khasran ne na so haya ishin ka khasarar ishin unne ne ka khasarar ne ne ke in ka ke o khasrarin karne gro ne ne o ki khasran ne khasara gra no te na surne rabbana nasto quran do bartar ke gasai te iste ke wa ke te bari gine ne khasara ra ko surne iman goy ilman nafigro اعتقاد صحيح غرو كده غرو عمل الصالح غوي وبرتاق اخلاص تو لله الكرنه منع النبي صلى الله عليه وسلم كي راكاي غنا يا غرو اوغي غاردي رو كي سييرره او هر كيا با غارد كي سيرينا ايري غرو تي كاين ما كان حاصل كي غناغي صبر دال جي نغرو اوكي خسار دا كوسري كوي كانا كوغرو بر تور غاردي تور تاغ ديغا كوغريو كيرا اينا غاغي او خسار دا كاين wa bar erigi nasagnogi origi adugo we wa shitan adugo itna nafes ko adugo talata bagara ko adugo notina na aduke we dar da notina sorni na jayina ni gine notina na jayina na jihad de dungi jahari na wonene jahat ta dungi na ina sorno shitangir ne gide sigal shitangir kana ne gide yom nafis ki nor ne gide sigal nafis ki ro kana ne gide yom karufur bagara na ki gar ne gide sigal muskila gu dai sako jer ni rona ni ber rabbana qur'an karigi inna shaytana lakum adun fattakhidhuhu aduwa shitangi adu gu ni bagara ndo naso er ogi adu inerbiu shitange adu nugu ya bani adama la yaftirannakum ash-shaytan shitange fitine ne sai kama akhraja abaykum min al-janna bagnu janni karir iru shitan bigir kare nasu imenu garde akwayi sibin jannir jabi nasu ira ira nasu der berar ko yara ego bari go tambo ki shitane ne beretne gina nafis inna an-nafs la amaratu bisu nafis ki berdo tigarege terugi kufurre muslim mare gina bele akiro o kere hoyin te luberte janne ne rodin kira gar he jer ne rodin ta tagir be u ma hoyin di manege euna ta sir irina nara eunar buine berde gore ber na buine tiner gaite ne hertine wayano ne ne berte janne ne rolege akwai digine kira kiene gi amaratun bi sugu nak wege da wego da wego bagarai bagara masale ki ga wana saki ga na ke bagara na wi rabbana subhanahu wa ta'ala al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adun illa al muttaqin wa taqwa din sando ero sando rabbana sando umur ero ke sando dar senegal ke ke bagara gudde o bagige ke bagara ko ye sokko yom al qiyamah gene ne kone kone adute yere ke bagara gun sokko sharr ko le ne rasul sallallahu alaihi wasallam iliri inna ma masalu al jalis al salih wal jalis al su ka hamil al misk wa nafikh al kir ogu din sando bagarana yero sando bagarana rabbana bari sando bagarana nere ki o etir tabare nay nay ogu itikara barar bagarana nere ge may hugo ke de bagarana nere nay ema o etir tayro may hugo ke de ro ge ge ro tike wele ogi aduiri ogi ber jahiri gina onene jahiri na no tene tibena no ina wala irana no ina akana kwadino ardene ge dai jihad an-nafs ke jihad an-nafs ja seliki doro nafs ke nawo ke tagare selir jari do jihad seliki doro jihad an-nafs jihad an-nafs ke o na jihad an-nafs ti rawone ne erde ga na ko ayina dina oni ri rai hal be ni seli jihad an-nafs ke da jihad an-nafs ti istiri ga wahid ke nafs ga na jahil o miena utaili jaili mani o alim do taili kray kera oga e ko re ne re men nan re o ni ki digra le mi taili mani ge oni akure rawani men naru kwais sahaba ga rasul sallallahu alaihi wasallam kige u islam de darbare dana nyame nar darbe wa abubakar siddiq rasul de 10 sana rakuri rasul kame umur wa 40 sana ganda nabi gidi abubakar barra bi gida 7 sana 10 sana ar rasul de akure gini ne makam 40 sana gidi 50 sana gidi umar ibn khattab na u darbare gidi mar nyago abiye abdon na oba wora be wora geni wora okay o 50 sana kiri 40 sana kiri 30 sana fok te kiri ge o bodoy ulama gene ge ime din berdo rasul da fami gin doire te bodoy kana ta re ti ore kro on ke akore ye lem da mana ina ro kibriya ge ye lem da mana ni na din na tabodu ne ya indo en ta yi sina ki ta sina na artinwa ta ma iro garo sere wala ta go subte kinai wa iro sere karte me mar go o ge gere gen ala me tari iro ki di egi na ta yi sina ki di ni halat ta iro sere iro ber u kere ger te o ala me tari ki di yo gen ni ala me nda yo riro on jihad an nafs ki nasta no jahidina ra fardal en goy rabana kallifini ni ni saudi ki juhud jihad nafis nan nar jahidini nafis garo bari shitanga garo bararo ha garnu notin ta irinere eunere irigerne nere dei sunere kabe kautinere nakona kor nakona kor tabini mina sanegi bang o is mogna ido ikaguni kitab yena wa tega sokko gereni tay hamdu agano hamdu aqwa tiyata agano tiyata aqwa sura agano sura aqwa te sokko gereni ni saul ne so jahid nafsa gono jahidina allamina dalige fardal en go yarabna kallefene ngini ki dabuduna dayna kayno allamina dalike ki jihad an nafs wait itna na goge ti allemene ne uliki embene embe wa senege ki jihad an nafs tarata goge irur allemene sinare gini ni tine koy nere kee benu allemene de inu ay nana no ndora garde gnu ay ene migi be tarte gi ay ando ay kege embe yisigi no garde gndo allemene sango o ti bogo ulama iri ulama kada daras na qawadil nuway soale ko dinga no bunugay allemene dayini nutina jahirina nafs kino jugu dinara o her ti egano ge nutina allemi sanne ge ki jihad nafs estigoge nafsa gano sabrina ra sabrina allemi sanne soborena amalo go sala dena soborena o herti e ganogo buna maqadir beginor kagay goy ti arabara beginor ti sheriga makhluk ker goy gine ti ne sabab kine berdo ko warne darne sheriga gi soborena ti istika jihad an nafs o aka jihad an nafs kerna ti ke kerne gine ne o ki khasara ra ko sori مالك إليري إمام الشافعي كيغنري قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل لا حج على خلقه إلا هذه السورة لكافتهم إمام الشافعي مذاهب أربع غني إمام مغوي وعالم غنرة إمام مذهب كي بل إليري موضوعي وغي علمتي عمل صالح كرنه dawa kirne sobrina nigi bari istika kigi sura bi gita tay gi e kharante kya no gage sura bi kar o sokko kubo wada sele kirin ke faya e gini sura bi giga imam al bukhari kigi dali imam al bukhari gi o sahih al bukhari bar tagi ahadith rasul sallallahu alaihi wasallam kiga o jamaa yene gi kitab o sahih al bukhari kigi ra sahih Sayyid al-Bukhari kitabu kan Sayyid al-Bukhari ginani babun العلم قبل القول والعمل نا امبيسنا نغا بريكه سنا نغا جي ار علم جي ويغ نغا ودرك تتك ساري امبي امبنا نغا علم غدا كوليني بريكه سنا نغا علم غدا كوليني علم جي ار يغا كوي تادري ووغي علم تادور كيرر امبي ار غد مغني اس امبي وسنول ويلم جي تادور كيرر نار كسرني غار كسرني علم ددوندو كسرني بارينو باتلي علم ار ويغنا ار نيورر اغادر ودور ايمان غاكتي يقين عمل صالح غاكتي تينار كسرني غاكتي نيغي دليل غو داغي نيدي قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك ربنا فاعلم جي اغنوا يا راكي دنرا ودرا كلمه لا اله الا الله تورته تكورنا استغفار تورته تكورنا الناسو تي ربنا قد ما نجي مقدمه فبدا بالعلم قبل القول والعمل علم دو عربا دايني قول غا عمل غا اخرش يدر علم دو عربا داي الناسو علم جي امام ميكو ارا علمين دا ودرا تي كو يديو كي مقدم أقول أول كتاب كي كينارا تيستري المسلم لين نيوران دروغنا كيدو مقدم تاني كده كوارنارا أيه مسلم كا مسلم أكاك تي واتي أكاك نون دروغنا لي تي وكا أجا كيدو أرولا جي كي تي واتي أوران درو أكاك نون درو مسائل كي تعلم هذه المسائل ثلاث هذه المسائل والعمل بهن تي وغا اغانا دكان نيوري ابدونون درو تي وغا داي ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه فقد دخل النار والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا تي واتي اغانا همينا ودونون تيرو تي واغا نيغي ربنا خلقتكنا رزقتك يا سادة حياغي ارتي سقو وفرتي سنة او بدوغنيغي او سبا يا بابا كاينونا تكاورو لا ربنا ارسولك اقولتكي ارسولكي ارسولك ايروكي غوي ربنا بردو رسولك يجي نسو بيجي رسولك يجو كهوي كي يجي رسولك باري هو كمينة بردي هو سينة تاين يجرو باري هو سينوس دين هو آمينينوس أسين يجرو سيجني ورسولك باري هو كمينة كدان آمينينة تاين يجني oke jenne garde ko o rasul ki asegene khalefegene kana amene ngono ngene ne je garde ko barki delil wo dai surat al muzammil kariro rabbana idiri tu rasul ki gnu ka wire ne idigni inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum bari debe ga sokko be re shaite zeima are firaun ga musa rasul ke war koydege o musa ge rasul do ke firaun ke koydege firaun he ne dara bodi musa amene ne re tawayne ne jenen ne suri musa asene ra khalefene ne yerjuni firaun no tegene firaun nabi musa asene ema firaun o nabi musa asegen do rabbana berhe no tegene bardo sayere na janan dukidi ema one bitu muhammad sallallahu alaihi wasallam asegenene firaun garde gi siere o firaun garde siere noteni niere na janan do siri o ma lazim sini o bar garde goy firaun kin kiberere rasul sallallahu alaihi wasallam ameningna taayegna ra garde ki gogi siyeregni ni oke jander sir wa man yuti' Allah wa ar-rasul ha faqad faza fawzan 'azima wa man yuti' Allah wa ar-rasul ha fa ulaka ma alladhina an'ama Allah 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa idhan rasul gi taayti na rasul gi garde so koy ta bira tayini manigi deyni ke kirtanne deyni kada oyina he kirtanne eh ki tayti do deyina suara karde na korte unondro rasul ki ta tarni unondro e rasul so edor go rasul li ber koy yena yedor go okne rasul do be bari ka sari rasul bari ka sayin he kana ki kiyo eh ni agni he tingi ene gayi na ka sayido rasul so e roso bari go ka sa tokni rasul ge rasul iginasu er ke goyinasu sibe taibeno o taigini jener suri o asigini jer suri ero dikre go harga gane kamegen rasul ke te dikre go harga gane negeni kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba umma ma masqa jener darbari o ewgini ge jener ke suroni ya rasul allah na yaugini ata'ani dakhala aljanna asani faqad aba wa ay taygini jenne ara udigini o asegini jersubi rasul ki tabari ke gase negeni o diini ki sarigini wa detay dikira rasul ki harga gani masalle o kaga negeni ay toregi one tarfi kaadega ha narki tarfi bari narki gase rasul dikiro go nemro go gaye kitab go gaye ulama e sokor hadisi sayi gina tarfi dikiro go nar nar ga ke seri nemro dar ke kitab no rar ke tarfi dikiro ke dios nemro ke dios kitab ke dios ne ko gornara hadis kamel ge degiri irada warde ne tayda e rasul har ga gani o rasul do be har ga ne ki o ki berna iroso tew o me gotiri sauni gotiri tew te go berdo ki yanya o me ke jigertil naso iro bari iro bari era sulsu rabbana ro ke kwere goy iro re direkto murtabli goy tew he ma dare te kidar ke jarigi o we go kinai wa se go senegal dai wa to go nigeria rei wa to go pakistan dai wa bahar ki ali to go na inshallah bahar e se go yarwa ber oki on daiver sato ber nuri yi kidi uta ayena ngno tene u sinin ber dai kidi awliya allah salihini turba war sa sayro mushkila dai kidi awliya allah ga salihini ga ona ma turba war odin turba war sa ne toma lakin turba yi kar bara tene gida wala ba kis kira kasu ni ne irure hoskina igna da janne dida rasul sallallahu alaihi wasallam garde ko complet kamel do tabe non deyni ko gitan de giani o ayene hener tan na taw na gitari ne aso iri ti watti heme non do nege rabbana sagto to kayor rasul ke ko ray ne aso rasul ke garde o siirin jenne garde siirai rasul khalife ne yer suri we goyo dalil wo da ayama harga ni ki suyu goro rabbana subhanahu wa ta'ala shirk geblina wala men harga geblina wala akore ga geblina wala akore ra geblina wala o ega no o ega ndaga geblina rabbana subhanahu wa ta'ala tikiwar geblina gi shirk kadar geblina men ni bo a geblina rabbana makhluqa bartar khalqe gi samawat bartar siere kibir arde bartar siere hergne makhluqo go uruk ki ti seri ki ti yari ki embe uru ki sidere ke sugni nono yini janne ara ine su amal gunu sale janne ner bare amal gunu sale da ne je e ero tikin begi ogya kone ka usre hey ha wallahi na indo e aramatan de ne ke kiri gya indo e wallahi arama tan de gina jando tigno ke de nagiri eh wallahi bara ne ke giri ya endo tigno ke bari no so ko ho gini ki ma sagara giri ya endo eh wallahi to ne goro na giri ya endo eh wallahi tin ya endo eh to gite gine to ko na gane wallahi ho ikenu ko kenu ni tigi eh eh to ko tene ko de nagiri eh ko orna nagiri ke iro ho ko me dari ne iro makhluko wasiere samawati ko kibina arde go hergene makhluk oro kekki ajal kekki tigu seri kekki ebisa kiko orne o sebe ya bebere abeninu rasuli ki kawo yi garde ne kainu ne so o samawat kirin arde sele yenu o khalge ginu ber satore irur sele kegere o dari rusagne kone ka osorera wa agu dabar wa ero agu kirin war eh da junnara kasore kitab dar ke shirk rabana ke bilena men ni go agar gala rabana wa shirtu ka tayi same go ngira amala sale go agar go shirki erna wo ge egano u oge misqala dharra shirk ni aregan ortini ngini ni amba gano sok ko de ngini we go ge dai wa iru egagene rasul sallallahu alaihi wasallam egagene taygene ra iru nakko egagene abedegene gene ne muslim ga kire gara iru kire gara rasul ga kire gara muslim ga kire gara de mani wa muslim gir go gene ra te dugo kere gara kufur ga kire gara ga munafiqin ga kire gara ga mushrikin ga kire gara ga gene ne iman wa naran ne wa muslim ne muslim kire gara wa sale ne sale kire gara ona rasul sallallahu alaihi wasallam tayene sinenre iro wahidina tauhidu iro rabbana abidina nire negine iro tagena ti iro kire gari ay tagena rasul sallallahu alaihi wasallam tagena ti rasul kire gari ay tagena mu'min go o muslimin go iro kire gari ya rabbana rasul kire gari ay tagena mani mushrikin du kofar du majus du yahud du o kete du lo tagena nayi man tiro dalil de ay ربنا قران كريم نغني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون وغنا مؤمن غنرا اسلام دو اوده يرو اغاغنا رسوله اغاغنا غنيري o mushrikin do kofar yahutuge ba goega lokanu abaahum abnaahum burro goega ikhwanahum krago burrega ashiratahum usra goega ge oke o tedu wora ke de gaare ge bari iman ke dio o ge nara oke u ber kofar ga mushriki ga yahuti ga ge tedu wora ma ba go minni wa ke dio ro mu'minin ga ke de gaare ge oke o tedu gu iman rabbana ka de bigina ayi de gina ye janner bari gina aba dogna ga oka ekip iroki iraq hizbullah rabbana bar mu'min gor o iroko jolero o iroko ardi sirego ke ekip iroki hizb iroki ala inna hizbullah humul muflihun tayib ki daras ko usul as-salasar kitabo bari go te o ka sai emer ka sadeka tikaw yo nerge kira inshallah daras ara ka sare gar bari go